Burada hadis kitabının sonunda Peygamber Efendimiz'in ahlak ve şemailine dair ilave edilmiş bölümünde ve 527. 528. sayfadadır. 5. rivayeti okuduk. Tirmizi'de, İbn-i Mace'de kaydedildiğine, Ebu Davud'da kaydedildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir seriye veya bir orduyu göndereceği zaman onları günün evvel vaktinde gönderirdi. Sabah erkenden gönderirdi. Seriye. Seriye geceliğin gizlice seyahat eden efendim askeri birlik, grup manasına geliyor. Sera, Yesri veyahut da Esra, Yusri, İsra. Bunlar biliyorsunuz gece seyahat etmek demek. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de efendim Miraç'ta önce Mekke-i Mükerreme'den Kudüs-i Şerif'e kadar geceliğin götürüldü. Onun için İsra deniliyor bu hadiseye. Yani Peygamber Efendimiz geceliğin alındı oradan ve bu tarafa götürüldü. Rüyada mı? Hayır. Götürüldü ve yolda bir takım şeyleri göre göre gitti. Bir takım kimseler, bir takım yardımlar yapa yapa gitti. Birisi devesini kaybetmiş, ona devesini buldurdu vesaire böyle şeylerle. Yani hepsi delil olsun diye, hepsi hikmetli. Ona İsra deniliyor. Kudüs'ten de semavatı geçip efendim Rabbül Alemin'in huzuru izzetine varmasına da Miraç deniliyor biliyorsunuz. Seriye de geceliğin hareket eden, geceliğin yolculuk eden grup, askeri grup, topluluk manasına geliyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Medine-i Münevvere'de temekkün eyledikten ve İslam'ı yerleştirdikten sonra muhtelif yerlere çeşitli görevlerle birlikler göndermiştir. Bu birlikler gittikleri yerlerde İslam'ı tebliğ etmek ve temerrüt edenleri, karşı gelenleri tedip etmek veya zaten karşı gelmiş olanları cezalandırmak için askeri bir harekat olarak yapılmıştır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hem İmam-ül Müslümin'dir, hem Emir-ül Mümin'indir, hem peygamberdir, hem komutandır. Her şey kendisindedir. Komutandır. Onun için böyle seriye de göndermiştir. Seriyeden ayrı ordu da göndermiştir. Hatta en son hazırladığı ordunun başına Üsame Hazretlerini tayin buyurdu. Ama pek çok kimse itiraz etmek istediler. Yani dediler böyle bir efendim kimsenin başkan olması, komutan olması doğru olur mu? Bizim içimizde bu kadar asaletli kimse var. Ordu komutanlığına onu şey yapsak, bu nihayet işte Zeyd'in oğlu efendim Üsame. Biraz rengi esmer, biraz işte kölemsi filan gibi bir durumu var. Ebu Bekir Sıddık Efendimiz çok dirayetle dedi ki öyle şey olur mu? Resulullah Efendimiz'in tayin ettiği komutanı ben değiştirir miyim? Mümkün mü? Onu ifka etti vazifesinde. Peygamber Efendimiz ahirete ithal ettiği sıralarda oldu bu hadiseler. Evet, vazife senindi, gene devam et. Ve kendisi onun bineğinin dizgininden tutup önünden böyle çekerek yolcu etti. Şeyhin dışına kadar kendisi götürür bizzat ki halifeyi Müslümin iken, Halife-i Resulullah iken, yani komutanının önünde yürüdü. Onları teşvik etmek, teşcih etmek için yürüdü. Komutanlık makamı tabii bir vazifedir. Yani vazifelidir, memurdur komutan. Asıl Müslümanların başkanı halifedir yani. Ötekiler memurdur, komutanlar. Küçük olursa seriye deniliyor, büyük olursa ceyş deniliyor. Gönderilen ordu manasına geliyor. Bunları Peygamber Efendimiz göndereceği zaman evvel günün evvel vaktinde, erkenden sabah gönderildi. Tabi adı seriye ama gündüz gönderiyor. Yani gece seyahat eden şey olarak. Tabi o gider bir yerde şey yapar. Gündüz çıktıktan sonra gece kimse görmeyecek şekilde sessizce hareket eder. Ondan sonra varacağı yere varır. Niye öyle? Sabahın evvel vakti mübarektir. Peygamber Efendimiz'in başka hadis-i şerifinden biliyoruz ki bu ümmete ve Peygamber Efendimiz'e günün evvel vakti mübarek kılınmıştır. Burike lehu veli ümmetihi fil bükür yani erken hareket etmek mübarek ve bereketli kılınmıştır ümmeti Muhammed'e. Günün evvel vaktinde erken hareket etmek. Onun için bizim töremizde, İslami töremizde Peygamber Efendimiz'den beri o tavsiyeleri yapa gelen ecdadımızdan gördüğümüz sabahın erken vaktinde işe koyulmaktır. Mümin ne yapar? Teheccüde kalkar. Kalkarsa ne mutlu, çok sevap kazanır. Ondan sonra biraz yan tarafına şöyle yatıp yaslanıp istirahat edebilir. Sonra sabah namazına kalkar. Camiye gelir sabah namazına, namazı kılmaya. Camiye gelir. Camiye geldikten sonra da Peygamber Efendimiz işrak vaktine kadar, yani güneş doğup biraz yükselinceye kadar ibadet ve taatle, zikirle meşgul olmayı severdi ve tavsiye etmiştir ve bunun çok bereketli ve çok sevaplı olduğunu bildirmiştir. Ebu Davud'da ve Tirmizi'de sahih, sıhhatli, hasen rivayetler vardır bu konuda. Onun için biz de hocalarımızdan öyle gördük. Fiilen hayatımızda gördük. Kitaplarda da okuduk ki Evliyaullah hep böyle Peygamber Efendimiz'in bu tavsiyesini tutmuşlar ve böylece hareket etmişler. İmam-ı Rabbani'nin hayatını okudum ki o da sabah namazından sonra böyle işraka kadar beklerdi diye. Efendim Abdülahad-ı Nuri Hazretleri'nin hayatını okudum ki o da böyle yapardı diye. Hep kitaplarda yazıyor. Sonra Peygamber Efendimiz sonra buyurmuş ki rızkınızı aramak yerine uykuya kaymayınız. Dalmayınız. Yani oradan rızkınızı aramaya gidiniz. Bizim prensibimiz böyle. Yani adetimiz, adet-i seniyyemiz böyle. Namazı kılacak, işrak namazını kılar, ondan sonra kalkar dükkanını besmeleyle açar. Benim bazı sandığım kimseler var. Sabah namazını dükkanlarının orada kılarlardı. Kitap da götürürlerdi. Şu bizim Ramuz kitabından filan. Açarlardı. Oradaki hamallara, maalesef hamallar filan erken gelir, patronlar gelmez. Hamallarla sabah namazı filan kıldıktan sonra açıp Ramuz'dan biraz kitap şey okuyup ondan sonra besmeleyle dükkanı açardı. Cumartesi günü kapatıyorlar. Yahudiler kapatıyor, ben niye kapatayım? Kapatmazdı. Cumartesi günü Yahudilerin diye tatil olmuş. Pazar günü efendim Hristiyanlara kiliseye gitme fırsatı tamam. Cuma günü de efendim ödeme günü yapmışlar. Bir telaş, bir üzüntü, bir koşuşma. Mümin ibadetini yapamayacak. İş günü yapılmış zaten. Cuma'nın yapılması için birkaç teşebbüs oldu. Cuma günü tatil olsun filan diye. Efendim mecliste bu konuda kanun teklifi yapanlar oldu ama öteki arkadaşları katılmamışlar bu teklif veren kimseye. Tahakkuk etmedi. Edebilir. Yani niye pazar gününü tatil olsun? Yani temenni ederiz ki bizim mebuslarımız şu memleketin büyük ekseriyetinin arzusuna uygun olarak cuma gününü tatil yapar da herkes cuma günü sabahtan güzel abdestini, gusül abdestini alır. Temiz pak elbiselerini, bayramlık elbiselerini giyer. Hoş kokuları sürünür. Efendim camiye erkence gelir. Vaaz dinler, nasihat dinler, sevap kazanır. Erken gelen bir deve kesmiş gibi sevap kazanır. Biraz geç gelen bir koyun kesmiş gibi sevap kazanır. Derece derece yani geç kaldıkça sevabı azalıyor. Ezan okunduktan sonra da melekler gelenlerin sevabını yazdıkları defteri kapatırlar artık. Çünkü şey başladı. Demek ki erken gitmek iyi. Halbuki biz şimdi erken gidemiyoruz. Cuma günü geçtiğimiz bu iki gün önceki cuma günü baktım Ankara'daydım. Cuma namazı kılınacak. Dediler ki 12'de kılıyoruz. Yani 20-25 dakika tehir ettirmişti yani. Memurlar yetişsin diye. Yetişecek ama zavallılar iyi güzel yani bu tedbir fena bir tedbir değil. Çünkü o zamanda da kılınabilir. İyi cumalarını kaçırmamış oluyorlar. Gene nefes nefese kalacak. Gene yemeğini tam yiyemeyecek filan. En iyisi tatil olmaz. Evinde durur. Efendim gusül abdestini alır. Günahları siliniyor. Bir haftalık günahlar 3 gün ziyadesiyle siliniyor. Gusül abdestini alır. Efendim Kur'an'ını okur. Kehf suresini okursa yine 10 günlük günahı affoluyor diye müjdeler var. Tesbihini çeker. Efendim mübarek bir şekilde kabir ziyaretini yapar. Büyüklerinin kabirlerini ziyaret eder. Babasının, anasının, büyüklerinin efendim. Böyle sevaplı işlerle meşgul olur. Hasta ziyareti çok sevap. Cuma günü. Söz sözü açtı. Böyle bu noktalara kadar geldi. Yani adet-i seniyyesi Peygamber Efendimizin erkenden böyle şey yapmaktı. efendim orduyu göndermekti. Biz de erkenci olalım demek istiyoruz. Fakat bugünkü sosyal yaşamımız, yaşantı şeklimiz maalesef bizim İslami ibadet ve inanç sistemimize göre ayarlanmış değil. Şimdi bugünün insanı ne yapıyor? Bugünün insanı, bir kere eskiden ben hatırlıyorum, akşam ezanı okunduktan sonra eve gelsem çok korka korka gelirdik. Akşam ezanı okundu, biz eve girmemişiz. Geciktik. Muhakkak bir büyük mazeret olmalı ki insan kendisini affettirebilsin, yoksa çok ayıp etmiş olur. Yani neden akşamdan önce gelecek? Çünkü mümin gündüz oruçlu olabilir. Akşam sofrasında bütün herkes hazır olmalı. Oruçlu iftar etmeli. Sistemimiz öyleydi, bizim eski sistemimiz. Akşam vaktinde iş bitiyordu akşam ezanıyla beraber. Hem de güneş de batmış oluyor. Karanlık da gelmiş oluyor. Ne güzel. Şimdi bakıyorum çocuklar bile, biz yatsı namazından çıkıyoruz, akşam namazından çıkıyoruz, sokaklarda çantalarıyla ilkokul çocukları, ortaokul çocukları dolaşıyor. Yani sistem başkalaşmış. Bir kere akşam erkenden eğer yemeğimizi yesek, iftar vaktinde tam, yatsı namazına gelsek, yatsı namazını kılsak, 13 rekat eğileceğiz, kalkacağız, efendim bu millede bir şey kalmaz, öğütülür. Ondan sonra da biraz efendim abdest almak, 4 rekat namaz kılmak filan. Yattığı zaman insan midesindeki gıdası hazmolmuş olarak yatar. Kalbi yorulmaz, midesi bozulmaz, bağırsakları gaz dolmaz. Efendim güzelce istirahatini yapar, uykusundan da fayda alır. Yoksa mide doluyken yattığı zaman uykusundan fayda almıyor, dövülmüş gibi kalkıyor. Kalktığı zaman ağzı acı kalkıyor, boğazı başka türlü kalkıyor. Hep sistemin bozukluğundan. Halbuki akşam ezanı okununca yemeği yiyecektik. Yatacağımız vakte kadar midemiz boşalacaktı. Hafif bir mideyle yatacaktık, istirahat edecektik. Ondan sonra sahur vaktine kalkacaktık. Neden kalkacaktık? Zaten midemiz boş olduğu için uyku yeter, yorgunluk olmaz. Hem de o vakte kadar uykuyu almış olursun. Sistemimiz bozuldu. İslami sistemimiz bozuldu. Şimdi nasıl oluyor? Öğrenciler şu vakitte geliyor. Baba şu vakitte geliyor. Bilmem kim bu vakitte geliyor. Bir kere 7-8 filan yatsı akşam hiç düşünülmeden akşam oluyor. Ondan sonra da bir televizyon belası var. Vakitleri telef makinesi, televizyon efendim, onun karşısına geçiliyor. Ta en sonundaki bayrak merasimine kadar millet onun karşısında esir. Kıpırdama, eller yukarı, yakarım seni demiş gibi sanki. Herkes televizyonun başında. Hangi program varsa efendim, reklamlar dahil, efendim iki tane de kanal çıktığı için bir o kanala, bir o kanala, hangi kanala düşeceğini efendim şaşırıyor bazen. Efendim gece 12. Bazı gece korku filmleri varmış. Saat 1-2. 2'de yatmış olan bir insan sabahleyin nasıl erken o sabahın bereketli vaktinden istifade edecek? Edemiyor. Sistem değişti çünkü. Halbuki Müslüman yatsıdan sonra yatacaktı, uykusunu alacaktı, duaların kabul olduğu seher vaktine, yani öteki televizyoncuların korku filmini bitirdiği zamana uykusunu almış olarak kalkıp seher vaktinde dağlar ile taşlar ile seherlerde kuşlar ile çağırayım Mevlam seni diye aşk ile şevk ile ibadet edecekti. Olmadı. Neden? Haberler, filanca program, filanca film, filanca bilmem ne, falanca bilmem ne derken şey alt üst oluyor. Sabahleyin mümkün değil. Sabah namazına çok kimse gelemiyor o yüzden. Eğer namaz ehli ise kalkıyor, bir abdestini alıyor pijamasıyla. Ondan sonra daha uykumun taraveti, tazeliği, mahmurluğu üzerimden aman kaçmasın, uykum dağılmasın diye düşünüyor. Pijamasıyla hemen 4 rekat namazı kıldı mı, 2 sünnet, 2 farz. Hadi cüm, tekrar yatağa. Kaça kadar? 9 mu olur, 10 mu olur, 11 mi olur? Eğer senin bir acil işin var da çarşıda, pazarda açık dükkan ararsan hiç 8'de 9'da arama. Çarşılar incin top atan tenha yerler oluyor sabahın bak erken vaktinde. Öğleye doğru esnafımız artık gözlerini yıkamış, efendim çapaklarını gidermiş olarak geliyor. Ondan sonra da geç vakte kadar efendim çalgılar, şeyler, videolar, bilmem neler, bir gürültü, bir hayhu gidiyor. Bu hengame içinde biz ne yapacağız? Eğer esnaf isek, eğer hür isek, serbest isek, kendi programımızı İslam'a göre çizeceğiz. Sevap kazanmaya göre çizeceğiz. Günahlardan kurtulmaya göre çizeceğiz. Sabahleyin erken başlayacağız işe. Peygamber Efendimiz'e ve ümmetine sabahın erken vakti mübarek kılınmıştır. Hem feyizlidir hem bereketlidir. Kazancı da hayırlı olur, bereketli olur. Zamanın da, bilmiyorum, hiç böyle sabah erken işe koyuldunuz mu? Bakarsanız saat 9. Ya çok iş yaptım, hala saat 9 mu? Evet, 9. Gene biraz daha çalışırsınız, bakarsınız saat 9.30, bakarsınız 10, bakarsınız 11, bakarsınız 11.30. Yani 12'ye gelinceye kadar bütün işleri bitirirsiniz, var mı bana daha iş diye. Bir bereket var çünkü. Her şey biter. Millet daha yeni işe başlarken siz her şeyi bitirmiş olursunuz. Ben böyle bazı genel müdürler de biliyorum. Açık göz insanlar, Müslüman insanlar, biliyorum böyle. Sabah namazından sonra gidiyor şeye, o zaman ne ziyaretçi gelir, ne kendisi meşgul edecek insan gelir, 9'a kadar işlerini bitiriyor. 9'a 10'a kadar işlerini bitiriyor, ondan sonra ziyaretçiler geldi mi zaten çaylar gelsin, bilmem neler gitsin, doğru düzgün bir çalışma yapması mümkün değil. Ziyaretçileri savduktan sonra, 5'ten sonra gene çalışıyorlardı bizim arkadaşlarımız. 10'a 11'e kadar çalışıyorlardı. Yani halka hizmet diye çalışıyorlardı öyle. Allah sahillerini meşgul eylesin. Demek ki biz muhterem kardeşlerim bir değişim içindeyiz. Halk olarak, insanlar olarak İslam'dan uzaklaşınca yaşamımız da değişiyor. İslami ibadetleri yapmayınca Hristiyanların halleri gibi oluyor halimiz. Halbuki rahmetli anam bana derdi ki, evladım kalk erken. Eğer erken kalkmazsan melekler gelir, rızıkları dağıtan melekler, efendim Müslüman çocukları uykudaysa gider o rızıkları kafirlerin erken kalkan çocuklarına verir. Onlara kaptırma rızkı, kalk evladım derdi rahmetli. Böyle teşvik ederdi bizi. Erken kalkmamız lazım. Erkenden işe koyulmamız lazım. Almanya'da bir müddet bulundum. Devlet, üniversite görevlendirdi. Efendim, kütüphanelerde araştırmalar yapmak için 6 ay bulundum Münih'te. O esnada da çocuğum ilkokula gidiyordu. İlkokula ne zaman gidiyorlardı? Ortalık kapkaranlık, daha geceyken. Servis arabasına biniyorlardı, gidiyorlardı. Yani daha böyle sokak lambaları yanarken, gökyüzü daha böyle mavileşmemişken, kapkaranlıkken giderlerdi. İlkokul çocuğu, birinci sınıf, okula o vakitte gidiyordu. Arkadaşlarımız vardı, fabrikaya giderlerdi, BMW fabrikasına. Efendim, sabah namazını orada kılarlardı. Sabah namazını kaçıracak gibi olurlardı yani. Öyle saatlerde giderlerdi. Sabah vardiyesinde yani. Erken öyle giderlerdi. Bu adamlar böyle çalışıyorlar. Harıl harıl çalışıyorlar, vızır vızır çalışıyorlar. Efendim, çalışan yol alır. Yürüyen yol alır. Allah Teala Hazretleri çalışana çalıştığının semeresini veriyor. İster mümin olsun, ister kafir olsun. Gayrimüslim de olsa çalıştığı zaman çalışmasının sonucunu alır. Aldılar, ilerlediler. Madencilikte, teknolojide, sanayide, ticarette, siyasette, her şeyde ilerlediler. Coğrafyada, keşiflerde, dünyanın her tarafını onlar tuttular. Koca koca kıtalar buldular. Halbuki bizim ne güzel denizcilerimiz vardı, rahmetli Barbaros Hayrettinlerimiz vardı, Akdeniz'de böyle cevlan eyleyen. Onlar tuttular, Amerika'yı buldular. Halbuki ilk defa İslam coğrafyacıları bahsetmiş o tarafta kıtalar var diye. O koca deniz geçildiği zaman öbür tarafta kıtalar var diye İslam coğrafyacılarından öğrenmişler. Hatta bazı profesörlerin makaleler yazmalarına ve araştırmalar sonunda belirtmelerine göre ilk defa Müslümanlar gitmiş oralara. Kristof Kolomb'dan önce gitmiş. Sonra Avustralya'yı buldular. Öyle yakın zamanda buldular ki Avustralya'nın 200 yıllık tarihi var. Yani biz bulabilirdik. Bizim gemiciler gitselerdi Avustralya kıtası dünyanın bilmem kaçıncı kıtası bizim olsaydı. Şimdi İngiltere'nin o Avustralya'da yerleşmek için kraliçeye sadakat yemini etmek şart. Müstakil bir devlet gibi görünüyor ama İngiltere kraliçesine yemin etmeden oraya vatandaş olunamıyor. Sadakat göstereceğim ben kraliçe hazretlerine diye yemin edecek de o zaman onu vatandaşlığa kabul edecekler. Koca koca diyarları aldılar. Kanada, efendim bilmem Avustralya, Afrika'nın nice nice yerleri. Diyarları aldıkları yetmiyormuş gibi oradaki Müslümanları da esir aldılar. Onlar da Amerika'ya götürdüler, işçi olarak tarlalarında çalıştırdılar. Bugünkü Amerika zencilerinin asılları Afrika'dan efendim esir tüccarları tarafından köyler basılarak, evler yıkılarak, aileler parçalanarak efendim yağmalanmış insancıklardır, mazlumlardır. Biz çalışmadığımız için, yan gelip yattığımız için, gevşek durduğumuz için, muhabbetsiz olduğumuz için, İslam'ı yaşamadığımız için, Allah'ın emirlerini iyi tutmadığımız için kafirler ileri gitti. Allah da bizi cezalandırdı. Ceza. Yani çalışmamanın sonunda gelen bir ceza oldu. Onun için erken yapalım işlerimizi. İşimizi erken koyulalım. Başkası daha yeni toparlanırken biz gidip gelmiş olalım yani. Gittiğimiz yere. Bu hadis-i şerif hatırınızda böylece kalsın. Peygamber Efendimiz orduyu da erken gönderirdi. Çünkü mübarek bir zaman. Günün o saati mübarek bir zaman olduğu için erkenden gönderirdi. Kâne izâ be'ase emiren kal eksiril hutbete ve ekillil kelâme fe inne minel kelâme sihra. Ebu Ümame Hazretlerinden rivayet edildiğine göre Peygamber Efendimiz bir komutanı görevlendirdiği zaman bir yere, seni tayin ettim, emir tayin ettim, git filanca yere diye görevlendirdiği zaman ona derdi ki sözünün giriş kısmını kısa tut. Sadede gel diyoruz ya hani, lafı çok uzatma, sadede gel dediğimiz gibi efendim sözünün hutbesini kısa tut ve sözünü çok söyleme. Az konuş. Az konuş, sözünün giriş kısmını kısa tut, az konuş. Çünkü sözde bir sihir vardır. Sözde bir sihir vardır diyor arkasından. Çünkü diyor fe inne minel kelami de sihren. Yani niye böyle arkasından söylemiş diye düşünecek olursak, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem uzun boylu konuşma. Uzun boylu konuştuğun zaman bu sözün içinde bir takım tesirler vardır. Efendim nasıl sihir yasaksa, sihir yasaksa efendim o sözler de karşı tarafta yanlış şeyler meydana getirebilir. Onun için özlü konuş, hemen sadede gel, hemen girişini kısa tut filan manası. Hutbe iki manaya geliyor. Daha pek çok manalara da gelebilir ama başlıca iki manası var. Bir konuşmanın başındaki ön giriş kısmı. Mesela biz burada bu dersimize başlamadan önce ne diyoruz? Hamd ediyoruz, salatu selam getiriyoruz, emma ba'du diyoruz dua ettikten sonra. Ondan sonra başlıyoruz hadis-i şeride. İşte buna hutbe-i kelam derler. Yani sözün giriş kısmı demek, hutbesi demek. Bir de minbere çıkıp da yapılan uzun konuşma vardır. Ona da hutbe derler. Tabii onun da çok uzun olmaması, onun da özlü olması lazım. Onun da çok iyi hazırlanması lazım. Çok dikkat etmeli. Yani hatiplerimiz, imamlarımız bunun çok güzel bir fırsat olduğunu, İslam'ın çok güzel bir ibadeti olduğunu bilmeli. Cuma ibadeti İslam'da çok güzel bir ibadet. Şahane bir ibadet ki haftada bir bütün o bellerin Müslümanları bir yerde toplanıyor. Emrinin altında, gözünün önünde. Yani boş şeylerle onları oyalamamalı. Canlı konuları hafta içinde not etmeli, önemli konulara temas etmeli, oraya gelenleri İslami bakımdan harekete geçirecek, şuurlandıracak ve oraya gelişlerinden onları istifade ettirecek konuşma yapmalı. Tabii bu da özlü olmalı, çok uzun olmamalı. Çünkü uzun olduğu zaman kişi anlamaz, unutur, hatırında kalmaz. Efendim, bir de tatsız tuzsuz konular geldiği zaman o zaman daha da fena oluyor. Geçenlerde bir yerde konuştuk. Bir müftü efendi de şikayet etti. Efendim bir yüksek şahsiyet de vardı. O da şikayet etti. Efendim hutbelerde efendim anneler günü, babalar günü, orman haftası, bilmem ne haftası, falanca haftası, filanca haftası. Sen kendi dairende benim konularımı işliyor musun bir haftada? Sen Orman Bakanlığında benim dini konularımı işliyor musun bir hafta, iki hafta memurlarına? Sen Sağlık Bakanlığında benim konularımı işliyor musun doktorlarına, memurlarına bir iki hafta? İşlemiyorsun. Ama gelip benden cemaate bunu söyle diye istiyorsun. Benim burada cemaate söyleyeceğim mühim şeyler var. Sen onu halk eğitimini yap kendin. Broşür dağıtır, disiplin çalışması yap. Yani öyle şeylerle hutbeler işgal ediliyor ki ey cemaati Müslümin, hutbemizin mevzuu şudur deyince millet başlıyor uyuma. Hoşlanmıyor. Ben şahsen bazılarından hoşlanmıyorum ve bu da böyle tenkit mevzu yapılıyor. Onun için hatiplerin canlı konuları işlemesi gerekiyor. Böyle ses getiren konular olmalı. Allah razı olsun, bazı böyle hatip kardeşlerimi hatırlıyorum. Güzel hazırlanırlar. Güzel hazırlanırlar. Ve camiler tıklım tıklım dolar. Tıklım tıklım, yani en büyük camiye tayin edilmiş cami tıklım tıklım dolar. Neden? Millet nerede fayda varsa orayı biliyor ve buluyor. Faydalı şeyi istiyor. Vaktini boş geçirmek istemiyor. Kâne izâ belâgâhû anir racülü şey'u lem yekûl mâ bâlu fülânin yekûlü velâkin yekûlü mâ bâlu mâ bâlu fülânin yekûl velâkin yekûlü mâ bâlu akvâmin yekûlûne kezâ ve kezâ. Hazreti Ayşe validemizden rivayet edilmiş bu üçüncü rivayet. Diyor ki Hazreti Ayşe anamız, Ayşe-i Sıddık'a radıyallahu teala anha, Hazreti Ebu Bekir'in kızı ve Müslümanların anası ve kadınların alimlerinden ve Peygamber Efendimiz'in mübarek zevcelerinden Ayşe anamız, validemiz naklediyor ki Peygamber Efendimiz'e bir şey ulaştığı zaman, bir haber, birisinin yaptığı bir iş kendisine geldiği zaman, o işte hatalı, onu söylemesi lazım. Söyleyeceği zaman ma bali filanın yekul demezdi. Filancaya ne oluyor? Ne biçim şey? Bu niye bu işi böyle yapıyor? Filanca demezdi. Ne derdi? Bazı insanlar, bazı topluluklar niye şöyle şöyle diyorlar, şöyle şöyle yapıyorlar derdi. Yani saklıyor. İsim zikretmiyor. Belli etmiyor. Tek bir şahsı hedef olarak şey yapmıyor. Bir kişi de olsa bazı topluluklar niye böyle yapıyorlar derdi. Yani bir kimseyi hedef almadığını belirtmek için, saklamak için yapardı bunu. Onun için biz de bir tenkit yapacağımız zaman bir yerde bu edebe riayet edelim. Bazı insanlar şöyle yapıyorlar, öyle yapılmasa böyle olsa daha iyi olur. O söz yanlıştır, o iş yanlıştır, onun doğrusu budur filan diye öyle anlatmalı. Sen niye öyle yapıyorsun? Senin o sözün yanlış filan tarzında olursa kalp kırmalar olur. Peygamber Efendimiz'in müstesna şahane edeplerinden bir edepte bakın buna dahi şey yapıyor. Yani ne kadar dikkatli, ne kadar hassas bir efendim, yüksek terbiyesi olduğunu görüyoruz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin. Bazı insanlar niye böyle yapıyorlar, niye böyle söylüyorlar derdi de filanca niye şöyle yapıyor diye söylemezdi. İsim zikretmez aldığını, insanların anlayacağı bir şahsı ima etmekten sakınırdı. Bu da güzel bir edeptir, hatırınızda kalsın. Çocuğunuza terbiye edeceğiniz zaman onu sana söylüyorum kızım, sen anla gelinim niye demişler? Dedelerimiz niye sana söylüyorum kızım, sen anla gelinim. Niye bu böyle olmuş? Geline doğrudan doğruya niye söylememiş? Gelin de onun gelini işte. Oğlunun karısı. Oğluna isterse söylerse alimallah duman attırır ona. Niye öyle yapmamış? Öyle yapmıyor. Dolaylı yoldan anlatıyor. Evliyaullah'ın, mürşitlerin, büyük hoca efendilerimizin hareketleri de böyleydi. Kendi hayatımızdan, onların meclislerinde gördüğümüz bir kimsenin kusurunu gördüler mi, şşt, onu yapma, kes, bırak filan tarzında söylemezlerdi. Lafı biraz başka yerden dolandırıp bir başka şekilde efendim yerini bulup söylerlerdi. Bazen birkaç gün sonra söylerlerdi. Bazen muhterem kardeşlerim bir kusurun söylenmesi için 10 sene bekleriz demiş Abdülaziz Efendi. Yani siz sanıyor musunuz ki biz müridimizin her kusurunu hemen patladık yüzüne söyleriz? Hayır. Yerini bulsun, zamanı gelsin, tavına gelsin, demir tavında dövülür. İş tam ona tesir edecek noktaya ulaşsın da söyleyeyim diye fırsatı kollaya kollaya, fırsat düşmedi, fırsat düşmedi, fırsat düşmedi. Bazen 10 sene bekleriz biz sizin bir kusurunuzu düzeltmek için demiş Abdülaziz hocamız. Rahmetullahi aleyh. Onun için acele etmemek lazım. Çocuğa da terbiyede bu kaidelere dikkat edersek çocuğun haysiyeti rencide olmaz. Gel buraya edepsiz. Hadi kulağını bir tutuyorsun, bir kıvırıyorsun, kıvırıyorsun lastik gibi. Çocuk şöyle parmağının ucunda havaya kalkıyor. Eyvah filan şap suratına bir tokat. Evet, ananın babanın bitti, dövdüğü yerde, vurduğu yerde gül biter. Hocanın dövdüğü yerde gül biter ama o çocuğun içi harap olur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz diyor ki çocuklarınıza asil insanmış gibi muamele edin. Öyle olur. Nasıl muamele edersen çocuk öyle olur. Sus terbiyesiz, otur terbiyesiz, defol terbiyesiz, git terbiyesiz, yapma onu, kafanı kırarım, bacağını kırarım, Allah kahretsin, emi, efendim bilmem ne bazı kadınlar var, sanki kadın onun üvey anası, sanki evlat onun evladı değil. Açıyor ağzını, yumuyor gözünü, beddua ediyor. Ölün çıksın emi, bilmem ne vesaire. Ölüsü çıksa ne yapacaksın? O zaman da ciğer ciğer bağıracak, saçını başını yolacak. Sen söyledin. Oyuncak mı? Bizim köyde birisi birisine bir haksızlık yapmış. Haksız bir muamele. Haksızlık yaptığı şahıs dul bir kadın. Yapma etme dinletememiş. Bir mal haksızlığı olmuş. O ona beddua ediyor. Gözün çıksın diyor. İki gözün kör olsun diyor kadın. Kendisine böyle denilen şahıs da amin diyor. O iki gözün kör olsun diyor. Bu da amin diyor. Yani kendisine kör olsun diyen kimseye karşı alaylı alaylı amin diyor. Köpeğin duası kabul olsa gökten kemik yağar diyor arkasında. Göğe cevap veriyor. Göğe nükte yapıyor. Bugün muhterem kardeşlerim o şahsın iki gözü kör. Bu işler oyuna gelmez. Yani onu anladım ben. İki gözü kör. Evet. O zaman alay etti, şey yaptı. O dua etti, beddua etti. Bu da amin dedi. Allah'a sığınacaktı, estağfurullah diyecekti. Ben sana ne yaptım kadın diyecekti. Bir haksızlık yapmışsam telafi edelim diyecekti. Yani işi hafife aldığı için Allah'ın işi şakaya gelmez ya. Sen misin iki gözün kör olsun deyince amin diyen? O da razı, sen de razısın. Hadi bakalım gözün kör olsun da gör. Buyur bakalım şimdi. Onun için çok dikkatli olmamız gerekiyor. Kâne izâ tadavvara minel leyli kâle lâ ilâhe illallahul vâhidul kahhar rabbus semâvâti vel ardı ve mâ beynehumel azîzul gaffâr. Yine Hazreti Ayşe validemiz radıyallahu anh rivayet eylemiş. Gece hayatını biliyor Peygamber Efendimizin zevcesi olmak dolayısıyla. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri geceliğin yatağında döndükleri zaman bir yandan bir yana insan döner ya hani ah benim of başım efendim ensem bilmem ne filan insan hani artık ne söylerse döner. Peygamber Efendimiz nasıl dönerdi? Şöyle derdi: La ilahe illallahul vahidul kahhar rabbus semavati vel ardı ve ma beynehmel azizul gaffar. Uyku uyuyordu, uykudan uyandı, bir yandan öbür tarafına dönüyor, görüyorsunuz la ilahe illallahlarla Allah-u Teala Hazretlerinin Esma-i Hüsnasıyla her hali öyle. Gecesi, gündüzü, uykusu, uyanıklığı zaten benim gözüm uyur ama gönlüm uyumaz demiştir Peygamber Efendimiz. Ben önümden gördüğüm gibi arkamı da görürüm buyurdu. Çünkü Allah gösteriyordu ona. Arkasında olan da bilirdi. Ne demek manasını düşünelim, söyleyelim. Bir de bu duanın ilk önce duayı yani yazmak isteyen bu haliyle yazsın. La ilahe illallah vahidül kahhar. Rabbus semavati vel ardı ve ma beynehumel azizül gaffar. Manası ne oluyor? Vahid ve kahhar olan bir ilah yoktur. Ancak o vardır, başka hiçbir ilah yoktur. Vahittir, tektir, kahhardır, kahredicidir, zalimleri, düşmanları efendim istediğini kahreder. İstediğini yaşatır, istediğini öldürür. İstediğinin başına yıldırımlar yağdırır, istediğine ömür verir. Hastayı iyi eden, İyi insanı hastanın başında beklerken öldürür. Ölüden diriyi çıkartır, diriyi ölüme götürür. Küçücük bir tohumdan bir ağaç meydana getirir. Vahidi kahhar. Ondan gayri ilah yok. Ondan gayri ilah yok. Yetmez, hiçbir ilah yok. Ancak o var, ondan gayri hiçbir ilah yok. Rabbus semavati vel ardı ve ma beynehuma. Göklerin ve yerin ve bunların arasının Rabbıdır. El Azizül Gaffar, azizdir ve gaffardır. Rab kelimesi, tabi bu Esma-i Hüsna'yı açıklamaya geçecek olduk mu, çok uzun sözler söylemek mümkün. Rab ne demek? Arapçada Rab kelimesi bir sahip manasına gelir. Mesela Rabbul Mal, mal sahibi demek. Mesela Rabbul Beyt, mesela Rabbetül Beyt, evin ev sahibi hanım. evin ev sahibi, bey filan manasına gelir. Rab bir sahip manasına geliyor. Rabbus semavati vel ard demek, yani o manasını verecek olursak, semaların, göklerin ve yerin sahibi. Mülkün sahibi. Yerin, göğün, her tarafın, arasının hepsinin sahibi demek. Ama Rab bir de terbiye eden demek. Terbiye de bizim bugünkü manasına kullanılmıyor. Büyüten demek. Besleyip büyüten, yetiştiren demek. Yani eline kamçıyı alıp da aslan terbiye etmek falan gibi değil de yedirip içirip beslemek, büyütmek manasına geliyor. Daha ziyade beslemek manasına geliyor. Yani semaların, göklerin, yerin ve arasındaki tüm varlıkların besleyicisi. Hepsine rızkını veriyor, hepsini yaşatıyor, hepsini yönetiyor. Rab bu manaya geliyor. Semaların ve yerin ve arasındakilerin Rabbi ve aziz ve gaffar. O Allah yerlerin, göklerin ve arasının Rabbidir, aziz ve gaffardır. Aziz ne demek? Çok izzetli demek. Yani çok şerefli, çok kıymetli manasına gelir. Bir de çok kudretli demek. Yani dediğini yaptırır. Hiç kimse onun karşısında duramaz. Galebe çalar, yener manasına gelir. Kahhar, kahredici demek. Mahvedici demek. Kahreder, perişan eder. Düşmanları kahreder manasına. Azizül Gaffar diyor. Yani günahları çok affedicidir. Günahları çok affedicidir. Muhterem kardeşlerim, hepimiz günah işleyen insanlar olduğumuzdan tabii cezayı hak etmişizdir. Yani Allah bize ne ceza verse, ne hastalık verse, ne efendim sıkıntı verse, ne derde uğrasak efendim hepsi revadır bize. Cehenneme atsa, kütük gibi cayır cayır yaksa revadır. Neden? Edepsiz kullarız. Terbiyemiz kıt, bilgimiz kıt, görgümüz kıt. O bizi her zaman görüyor, her zaman yanımızda hazır ve nazır. Her amelimiz yazılıyor. Her amelimiz onun gözünün önünde. Hepsi tartılacak. Biz sabahtan akşama günahtayız. Bu günahlara gücü kuvveti nereden buluyoruz? Onun verdiği rızıktan buluyoruz. Ye rızkını, yap isyanı. Bu kadar edepsizlik olur mu? Sen birisine bir iyilik yapsan, o sana kötülük yapsa. Bir daha iyilik yapsan, bir daha kötülük yapsa. Bir daha iyilik yapsan, bir daha kötülük yapsa. Gerilirsin, bir tokat aşk edersin, dokuz takla adam. Kızarsın ya, nedir bu dersin ya. Ben sana boyuna iyilik yapıyorum. Sende hiç insaf vicdan yok mu? Nankör, alçak, bilmem ne. Ağzına geleni söylersin. Biz hepimiz sabahtan akşama işimiz isyan. Terbiyesizlik. Yani nerede o eski edepli kullar? Öyle kimseleri anlatıyorlar ki yatağında bir ayağını uzatıp oturmamış, yatmamış. Hatta uyku esnasında ayağımı uzatırım edepsizlik olur diye dizlerine bağ geçirirlermiş. Dizlerini kıvırıp böyle bağ geçirirlermiş ki ayağımız uzanıp da saygısızlık olmasın diye. Bir diz çöküp otururlarmış, saatlerce dururlarmış. Hocamız rahmetullahi aleyhi anlatıyorlar, derviş arkadaşları. Şeyhinin huzuruna gelip oturdu mu bir diz çökerdi, kıpırdamazdı. Heykel gibi duruldu diyorlar. Asme bak, terbiyeye bak. Ne insanlar varmış, ne edepli, saygılı, mübarek insanlar varmış. İmam Malik Hazretleri, rahmetullahi aleyh, Maliki mezhebinin kurucusu, hadis rivayet eder aynı zamanda. Aynı zamanda hadis alimi. Şöyle bir hadis rivayet ederken öyle bir edepli otururmuş ki arkaya bir ayı diyor, oyuncak değil. Peygamber Efendimiz'in mübarek sözleri sanki Peygamber Efendimiz'in meclisiymiş gibi, o kadar kıymetli, o kadar önemli diye böyle arkaya bile yaslanmazmış. Her şeyleri tepeden tırnağa edebe riayet etmek, efendim saygıyı gözlemek. Hocamızın salonunun şöyle oturduğu yerde başının ucunda, sedirin baş köşesinde yazılıydı. Edep, edep yahu, ey filanca edebini takın manasına gelir. Edep bir tacimiş, nuru hüdadan, geyol tacı her beladan. Edep Allah'ın nurundan bir taç. İnsanın başına edebi giydi mi sanki taşlı bir padişah gibi olur. O tacı giydin mi her beladan emin olursun. Edepli ol demek yani. İlmi irfan meclisinde aradım kıldım talep, en geridedir ilim, illa eder, illa edep. Bir de böyle yazılıydı aklımda. Her yerde efendim talep ettim, aradım. İlim bile geride kalıyor. Önce edep. Önce edep, önce edep. Diyor yani edep. Kapıdan girişin bir edebi vardır. Kapıyı çalmanın bir edebi vardır. Selamın bir edebi vardır. Bir Müslüman bir kapıyı çaldı. Kapıya doğru böyle durmaz. Peygamber Efendimiz'in sünnetidir. Ya yanını dönecek ya arkasını dönecek kapıya. Neden? Sen kapıyı çalmışsındır. İçerideki kadın çıplak bir şekilde, başı açık bir şekilde, başkası sanır açıverir kapıyı. Öyle olabilir. Onun için ihtiyata riayet ederek yan duruyor. Yani kapının açıldığı zaman içine bakmıyor. Açık bir pencereden veya kapıdan içeriye bakmak hırsızlık gibidir İslam'da. Ha o kapıdan içeri girmişsin, izinsiz dolaşıyorsun, ha bakıyorsun. Bakmayacak. E açmasalardı. Açmışlar, onlara ait bir şey. Ama sen baktığın zaman bakmanın günahını yüklenirsin. Hırsız gibi olursun. Sen hırsızlık hiç yaptın mı? Estağfurullah hocam, ne demek? Allah korusun, Allah saklasın. İyi ama filanca camı açık, filancanın perdesi açık, filancanın kapısı açık. Ben hatırlıyorum, Haydarpaşa'dan trene binerdik Erenköy'e kadar. 25 dakika tren yolculuğu idi o zaman. Köşklerin arasından geçer. Bizim töremizde yok. Bizim töremizde perdeler kapatılır. Evin perdeleri kapatılır. Akşam buradan tahsilden Erenköy'e dönüyoruz. Bütün köşklerin böyle perdeleri açık. Trenden herkes masasına bak ne kadar güzel. Efendim mobilyalarına bak ne kadar güzel. Herkes seyrediyor. Seyredene de günah, açana da günah. Edep. Müslüman yolda yürürken nasıl olacak? Bizim büyüklerimiz demişler ki, bizim yolumuzda, nazar ver kadem yürüyecek. Bakışları, gözleri ayaklarında, pabucunun ucuna doğru dönük böyle yürüyecek. Hiç öyle yürüyen bir insan gördünüz mü bu civarda? Ben görmedim. Şu apartmana bakarız, bu apartmana bakarız, gelene bakarız, gidene bakarız, bahsi dönüp geçene de bakar. Senin ucuna bakacak, başkasını görmeyecek, mahreme bakmayacak, işine bakacak, öyle yürüyecek. Allah cümlemizi edep sahibi eylesin. Kâne izâ tekelleme bi kelimetin e'âdehâ telâsen, hattâ tüfheme anhu. وَإِذَا اَتَى عَلَى قَوْمٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ تَلَاسًا. Buhari'de ve Ahmed İbn Hanbel'de ve Tirmizi'de Enes radıyallahu anh'den rivayet edilmiş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor, bir söz konuştuğu zaman onu 3 defa tekrar ederdi. Ta ki o söz anlaşılsın, iyice duyulsun, anlaşılsın diye 3 defa söylerdi. Tavsiyesinin sözünü tane tane konuşurdu bir kere. Çok fasih konuşurdu ve 3 defa tekrar ederdi. Ve bir topluma geldiği, topluluğa geldiği zaman, onlara selam verdiği zaman 3 defa selam verirdi. Esselamu aleyküm, esselamu aleyküm, esselamu aleyküm. Bir defa selamun aleyküm deyip girmiyor yani. 3 defa selam verirdi. Böyleymiş adeti seniyyesi. Topluluğa geliyor. Hepsinin gönlü hoş olsun diye demek ki ona şöyle 3 defa selam verirdi. 3 defa sözünü tekrar ederdi. Anlaşılsın diye. Sözünü 3 defa tekrar etmesi iyi anlaşılsın diye. 3 defa selam vermesi de gönüller hoş olsun diye. Memnuniyet olsun diye. Aman Resulullah Efendimiz bize 3 defa selam verdi. 3 defa dua buyurdu. 3 defa bizim selametliğimizi istedi. Ne mutlu diye sevincinden uçar insanlar. Bir defa söyleyip kaşlarını çatıp bir kenara çekilse tesir başka olur. 3 defa güleç yüzle söylediği zaman tesir çok güzel oluyor. Ayet-i kerimede ne deniliyor Peygamber Efendimiz hakkında? فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ. Ey Resulüm, Allah'ın bir rahmeti eseri olarak sen o etrafındaki ashabına yumuşak davrandın. O savaştaki söz dinlememelerine rağmen sen gene onlara yumuşak davrandın, mülayim davrandın. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. Sen katı kalpli, sert sözlü, haşim bir insan olsaydın etrafında durmaz, kaçar giderlerdi bu insanlar. Bu insanlar öyledir. Acayiptir insanoğulları. Efendim biraz sert söyledim mi kalp kırılır, gönül kırılır, kaçar gider. Efendimiz yumuşaktı. Tatlı tatlı. Mekke'yi fethetti de kimseyi böyle rencide edecek söz söylemedi. Onlar ona ne düşmanlıklar yapmışlar. Fethetti, Fatih olarak galip olarak girdi içeriye, kimseyi incitmedi. Affetti hepsini. Çünkü işi ahiret sevabı kazanmak. Dünyayla işi yok, ahirette. Biz de öyle olalım inşallah. Kâne izâ te'arra minelleyli kâle rabbiğfir verham vehdi lissebilil akvem. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz geceliğin uyandığı zaman, kalktığı zaman ne derlerdi? Rabbiğfir verham vehdi lissebilil akvem derlerdi. Yazın. Rabbiğfir verham vehdi lissebilil akvem. Rabbiğfir verham vehdi lissebilil akvem. Rabbiğfir verham vehdi lissebilil akvem. Ne demek bu? Rabbiğfir, ey benim Rabbim, affet, mağfiret et. Verham, merhamet eyle, rahmetini bahşeyle. Vehdi lissebilil akvem, en sağlam, en doğru yola beni sevk et. Akvem, en doğru demek. Yani dost doğru, en güzel yola beni sevk et ya Rabbi. Yanlış yollara saptırtma ya Rabbi. Eğri yollarda yürütme ya Rabbi. Yanlış istikametlere yönetme demek oluyor yani. Yataktan kalktığı zaman, uyandığı zaman Peygamber Efendimiz geceliğin böyle derdi. Rabbiğfir verham vehdi lissebilil akvem. Affeyle ya Rabbi, mağfiret eyle ya Rabbi, rahmetini bahşeyle ya Rabbi, en doğru yola sevk eyle ya Rabbi demiş oluyor. Kâne izâ tegaddâ lem yeteaşşe ve izâ teaşşâ lem yetegaddâ. Ebu Said Hazretlerinden rivayet edilmiş radıyallahu anh. Peygamber Efendimiz sabah yemeği yerse, gündüz yemeği yerse akşam yemeği yemezdi. Akşam yemeği yerse sabah yemeği yemezdi. Bir günde iki yemek yemezdi. Açlığın çok faydaları vardır. Bulamadığından değil, Peygamber Efendimiz çok şey bulurdu. Çok şey gelirdi kendisine de durdurmazdı yanında. Hemen dağıtırdı. Hemen ikram ederdi, hemen saçardı. Evinde bulunsa bile yemezdi. Yani bulmadığından değil, açlığın faydasından. Açlığın faydalarından bazılarını zikredeyim. Neden böyle yaptığını şöyle açıklıyor. Dünyaya dalmış olmamak için, dünya ehli olmamak için, dünyadan züht sahibi olduğundan böyle yapardı. Ve ibadete kuvvet bulmak için böyle yapardı. Çünkü midesi hafif oldu mu insanın uykusu gelmez, efendim kendinden geçmez, gözleri kapanmaz, ibadetini, zikrini, tesbihini rahat yapar. Midesi dolu oldu mu şöyle bir dayandığı yerde, yani vaaz meclisi bile olsa başlar horlama. Neden? Midesi dolu, gözleri baygın, midesindeki şeyi ödeyeceğim diye efendim vücut har har çalışıyor, yoruluyor. İbadete kuvvet bulmak için efendim dünyadan sıyrılmak, dünyaya meyletmiş olmamak, dünya ehli olmamak için ve tıka basa dolgunluk günah olduğundan böyle ondan kaçınmak için ve muhtaçları kendisine tercih etmek için yapardı bunu. Ashab-ı Suffa mescidinin arka tarafındaki sofrada aç yatıyor. Peygamber Efendimiz günde iki defa yemek yemiyor. Neden? Onlara da gitsin biraz. Onlar da istifade etsinler diye. Biliyorsunuz Hazreti Ayşe anamız Hazreti Ali Efendimiz radıyallahu anhuma evli. Birisi kızı, birisi damadı. Ev işi yapmaktan elleri yara olmuş. Hazreti Ali Efendimiz Hazreti Fatıma anamıza yardımcı imiş. O da yapıyormuş, o da yapıyormuş. Kuyudan su çekiyorlar. Efendim buğday un haline getirecek. O zaman hazır böyle buğdaylar yok, bakkallar şeyler yok. Efendim unlar yok. Unu el değirmeninde çevirecekler. Efendim kendileri yapacaklar. Buğdayı kendileri öğütecekler. Tabii o bilmiyorum o devirleri yaşayan var mıdır içinizde. Böyle değirmeninden gurdun gurdun çevire çevire insanın avucu yara olur. Kuyudan suyu çeke çeke insanın elleri yara olur. Şişer, kabarır. Yara olur. Şimdi biz musluğu açıyoruz. Şar. Ya sen bir abdest alacaktın. Yani bir şey deposu harcadın. Şöyle biraz kıymetini bilsene. Sen bunu çeşmeden getirseydin sırtında böyle mi harcardın? denizden alsan israf etmeyeceksin suyu. Böyle dikkat edeceksin. Efendim, elleri yara olmuş. Hazreti Ali Efendimizle Hazreti Fatıma anamızın demişler ki muhterem babacığımız, ellerimiz ev işleri yapmaktan yara oldu. Şu ganimet olarak yakalanmış, getirilmiş olan esirlerden bir tanesini bize hizmetçi olarak verseniz de ev işlerini onlar o yapsa. Deyince diyor ki Ashab-ı Suffe'nin ihtiyaçları çok fazla. O esirleri satıp onların parasıyla onların ihtiyacını göreceğim. Ben size tesbih öğreteyim, onları çekin, Allah size kuvvet verir diyor. Kendi çocuğuna şey vermiyor yani. Kendi çocuğuna bir de ötekileri şey yaptığı için, korumayı kollamayı düşündüğü için esir vermiyor. Öyle bir peygamber. Öyle cömert, öyle ölçülü, öyle merhametli, öyle adaletli. Ahirette de dünya bize öyle şefkatli. Şefaat edecek. Şefaati li ehlil kebairi min ümmeti. Benim şefaatim ümmetimin çok günah işlemişlerine gidecek diye bildiriyor. Yani biz de günahkar kullar da onun şefaatini isteriz. Salatü selamı çok getirelim Peygamber Efendimiz'e. Sünnetini tutmaya çok gayret edelim. Şefaatini istemeye yüzümüz olsun. Şimdi dönelim şeyine. Efendim günde iki yemek yemezdi. Sabah yerse akşam yemezdi. Akşam yerse sabah yemezdi. Biz ne yapıyoruz? Biz gene adeti değiştirdik. Yemek adetini de değiştirdik. İslami adet yok. Hepimizin şikayeti şişmanlıktandır. Kalp hastalıkları, damar sertliği, kolesterol, ıvır, zıvır, bilmem romatizma vesaire vesaire. Neden? Hepimiz sırtında bir tane, iki tane, üç tane teneke taşıyor. Gizli teneke taşıyor. Yani yağ tenekesi taşıyor. 35 kilo fazlalığı varmış bir arkadaşımız. Geçenlerde ziyaretime geldi Ankara'da. Efendim, meşhur bir kimse. 35 kilo verdim diyor. Oo dedim. İki tenekeden kurtulmuş. 17,5 kiloluk. Yani bu şey yağ tenekeleri, gaz tenekeleri 17 kiloluktur. 35 kilo verdiyse iki teneke taşıyormuştu sırtında devamlı. Merdivenlerde inerken, yürürken ondan iki tenekeden kurtulmuş dedim. Ne mutlu sana dedim. Şimdi biz ne yapıyoruz? Biz bir sabah kahvaltısı ederiz. Bir. Sabah kahvaltısında gelsin efendim şeyler, efendim yağlılar, bilmem sucuklar, bilmem neler filan bir kahvaltı ederiz. Ondan sonra bir öğlen yemeği yeriz, lokantaya gider iş sahipleri, efendim öğle yemeğinde gelsin 1,5 porsiyon köfte, efendim bilmem ne, şunu bunu veyahut iş yerinde bile yese, efendim yarım ekmeğin ortasından şöyle bir keserler, işine doldururlar şeyleri, iştahlı iştahlı bir de onu yer, iki. Ondan sonra akşam bir de eve gelir, oh be öldüm yoruldum, getir hanım şu sofrayı filan, çabuk getir. İçeriye zaten böyle şaka yaparak bağırarak girerler, ölüyorum yetişeyim de adıma filan. Sofra bir kurulur, ondan sonra onu da yer, oh karnı tepe gibi şişti, bir yer, boş yer kalmadı. Tım tım futbol topu gibi. Ondan sonra divanın üstüne oturdu mu gözleri kapanmaya başlar. Efendi yatsıyı kılacaktın, dur sonra kılarım. Neden? Karnı tıklım tıklım doldu. Gündüzün yorgunluğu da var. Efendim yatar. E tabi her gün böyle kilo şey yani sırf ekmek yese bile insan kilo alıyoruz. Ondan sonra damar sertliği başlıyor. Kolesterol başlıyor. Kalp rahatsızlıkları başlıyor. Ayak rahatsızlıkları başlıyor. Çeşitli sıkıntılar oluyor. Peygamber Efendimiz ne yaparmış? Az yermiş. Yediği zaman az yermiş. Öğün olarak da miktar olarak az yermiş. Bizim dedelerimiz iki defa yerlermiş. Tanzimattan sonra 3 defa yemek gelmiş. 3. defa yemek Tanzimattan sonra modalanmış. Batı örfü adeti gelince evin şekli şemali de değişiyor. Sofra gidiyor, masa geliyor. Sedir gidiyor, koltuk geliyor. Sedirin üstüne sıkıştığı zaman 10 kişi oturur ama salonun içine 4 tane kallavi koltuk koydun mu? Kanatlı, kuyruklu, kıvrımlı, girintili, çıkıntılı, bilmem neli. 4 tane koltuk koca salonu dolduruyor. Ötekiler nereye oturacak? Yer yok. Neden? Ha, batı odası. İşte batım odası böyledir. Batırır insanı. 4 tane koltuğu koyarsın. Hepimizin evinde var da onun için göğsümü gere gere söylüyorum. Hepimiz kusurluyuz. Yani sizden özür dilemiyorum, şey yapmıyorum. Hepimiz böyleyiz. Bizim de öyle. Halbuki ne güzel sedir. Camın önünde şöyle bir sedir olurdu. Büyükler oraya otururdu. Ondan sonra öbür taraflarda da minderler olurdu. Nereye kaldırsan gider minder. Kolay bir şey. İstersen üstünde yatarsın, uyursun. Sedirde de yatılır. Sedirin altına da bir şeyler konulurdu. Sedirin altı da bir işe yarardı. Şimdi koltuğun altına bir şey göremezsin. Neden? Görünür. Kimse görmesin. Bir şey konulmaz. Bacakları böyle eğri bir bacakları vardır. Aslan pençesi gibi bilmem ne filan gibi. Kim bilir kaç yüz bine alınmıştır, kaç milyona alınmıştır. Halbuki bir tahta sedir, yani portakal sandığından bile yapılır. Tak tak tak tak, bir pazar günü getirin ben yapayım size. Bu kadar kolay, milyonlar verilir. Biraz eskidi mi mobilyalar, hanım başlar sızlanmaya. Bizim mobilyalar eskidi, yenileyelim. Yeni modası çıkmış, hadi onlar alın. Mobilyalar çok olduğu için evlere sığılmaz. Üç odalı ev yetmedi, beş odalı ev arayalım. Beş odalı yetmedi, dübleks olsun, tripleks olsun. Bu işin sonu böyle şey yapmıyor. Çünkü şeyimiz değişti. Peygamber Efendimiz yemek yerken tabağa sıyırır, biz tabakta bırakmayı kâr sayarız. Peygamber Efendimiz efendim bir şey içeceği zaman içer, biz çayın yarısını boş bırakırız. Yani aslında biz İslam'dan yavaş yavaş sıyrılıyoruz, dikkat ederseniz. Cemiyet olarak bizim düşmanlarımız bizi kandırıyorlar. Yavaş yavaş derece derece derece saptırdıkları için biz İslam'dan külli sapmanın ne kadar büyük olduğunu fark edemiyoruz muhterem kardeşlerim. Onun için İslami adetlere, örflere sımsıkı sarılalım. Hepimiz gelin söz verelim giyimimizden, kuşamımızdan, yaşamımıza, evimizin mobilyasına, yememize varıncaya kadar hep her şeyimiz Efendimizin emirlerine ve adetine uygun olsun. Kâne izâ teheccede yüsellimü beyne külli rekateyni. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz teheccüd kıldığı zaman her iki rekatta bir selam verirdi. Teheccüd ne demek? İmsak kesilmezden önceki bir vakitte gecenin bir zamanında uykudan kalkıp abdest alıp iki rekat namaz kılmaya, dört rekat, altı rekat neyse namaz kılmaya teheccüd derler. Ve minel leyli fetehecced bihi nafiletellek asa en yeb'ateke rabbuke makamen mahmuda. Teheccüd çok sevaplıdır, çok kıymetlidir. Vakit çok değerlidir. Seher vakti derler o teheccüd zamanında. Seher vakti derler. Türkçe'de biz seher vakti deyince bazıları sabah vakti anlıyor. Seher nedir? Seher gecenin son vaktine seher derler. Sahur yemeği yenilen zamana seher vakti derler. Yani daha henüz yatsının vakti geçmemiş, sabahın vakti girmemiş zaman. O vakitte işte seherlerde kuşlar ile çağırayım Mevlam seni. Ne demek? Yani gecenin sonunda kalkacak. Efendim, kumul leyle illa kalilen nısfahu evin kus minhu kalilen evzid alihi. Dediği gibi ayet-i kerimede. Yani gecenin yarısı geçtikten sonra, üçte ikisi geçtikten sonra böyle kalkıp namaz kılarlar. Gece herkes uyuyor, ortalık sessiz, bir huşu var, bir mübarek zaman, o zaman da ibadet ederler. Salihler, eskilerden, yenilerden salihler ibadet ede durmuşlar. O vakit mi benden bir şey isteyen, haydi istesin istediğini vereceğim dediği zamandır. Haceti olan kalksın, o vakitte namazını kılsın, dileğini dilesin. Peygamber Efendimiz bu teheccüde namaz kılardı, bu namazlarda iki rekatte bir selam verirdi deniliyor bu rivayette. Kâne izâ tevadda'a tatlâ mâen hattâ yusîlehu yüseyyilehu alâ mevdi'i sücûdihi. Peygamber Efendimiz aldığı zaman efendim suyun fazlası arırdı, onu secde mahalline dökerdi. Alnına dökerdi manasına da gelir, secde ettiği yerine de dökerdi. Sıcak ülke, çatır çatır sıcak, çok sıcak, suyunun artan kısmını secde edeceği yere dökermiş ki orada buharlaşmadan bir serinleme olacak, efendim secde etsin diye düşünüyorum ben, öyle sanıyorum yani, o sebepten olduğunu tahmin ediyorum. Veya alnına şey yapardı, dökerdi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kâne izâ tevadda'a ehaze kehfem min mâin fe nadece bihi fercehu. Abdest aldığı zaman küçük abdest mahallinde yıkardı. Oraya su serperdi. Şey olmasın diye, vesvese gelmesin diye bize bir şey bu işaret. Hani acaba abdestim kaldı mı, acaba kaçtı mı vesaire olmasın diye. Veyahut küçük abdestten sonra bile abdest yerini yıkamak güzel bir şeydir. Yani hiçbir şey kalmasın orada diye yıkamak, kurulamak güzeldir. Ona işaret. Sayfayı tamamlamak için böyle hızlı gidiyorum. Kâne izâ tevadda'a harreke hâtemehu. Abdest aldığı zaman parmağındaki yüzü hareket ettirirdi. Çünkü yüzüğün altına şey gitmezse, su gitmezse abdest yerini bulmaz. Yüzüğü hareket ettirmek lazım böyle. Her tarafına gitsin. Yüzük kullananlar buna dikkat eylesinler.